إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برام بجل وعلا كي سنوتي ربوب دي المنتقى من إغاثة الأحفان من مصايد الشيطان. والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. مملني سنو درس بي مموي سانكيم درس بي مانام درس تيمير نيجي ون بلغي تي بنتو بو أمسولو بو بونغا خمني بروم تيري بي دفكو تيجي ون غير ون لاني مبيري كي كو يور موي بروم أسامانك سوف كون غال لواي لنجين دي wut len ko ci mom ni ngeen nekké ño xamanteni ni senuk dundu seni activité yeneng koy passé ci digënté asaman ak suuf soosé yi fi nek ci ay xéewal mom ngeen di jëfëndiko yi nek ci geej gi yi nek ci jawu ji ci jéeri yi ak yi nga xamni ngi ci bir souf mom ngeen di jëfëndiko ci ay xéewal té lolé lepp ka ko ca def moy ki bind asaman ak souf kon ngallaway sant len ko ngallaway dello len ko njukkal manam am len gratitude dello len ko njukkal bu ko defé ci buntu bobu mu ci don rotal ay aya yo xamanteni ni da fay ñew di firndel ni ku tedd ki la téral moy borom asaman ak suuf ku dettelu ki la dettel moy borom asaman ak suuf ki yëkëtiku ki la yëkëti moy borom asaman ak suuf ki am kako jox moy borom asaman ak suuf ki ñak kako xagn moy borom asaman ak suuf bokk na ci aya yoyé mune sunu borom jalla wa ala ma ngay wax nan ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard لا إله إلا هو فأنا تؤفكون مني سنو بروم ني اي يين نيت ني في موم سنو بروم جل وعلا دا فا و نيت نييب مبولا سين ني گم اك ني گمول مني فاتاليكو لين خيولو الله ci sen kaw wax ji ni mu dikke dafa am solo lol mangok ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum bu ko nekhon mune ni'mata rabbikum nga xamni deg wa la cey gëna fess moy deg ku rububiyya kep donte day lambu walek uluhiyya waye rububiyya bi moy gëna fess ndax bu ne rabbakum mangok comme masalan fele ci baqara ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum gis nga ko fofu nonu mu fessel rububiyya ga ndax fofu dafa ñew ci lan ci ilzam waaw dafa ñew di len sas ndax kat ñoom ña ngay gis mbir yi nga xam ni ka ko bind mooy yàlla, ñu nangu ne yàlla bind mbir yi te parewuñu pour wom matul ko ci jaamu ko. Mu ne leen waaw, gannaaw ba ngeen nangoo ne yàlla mooy ki bind mbir yi, mooy ki leen bind, kooku kay mooy ki ngeen war a jaamu. Mu jëfandikoo kon foofu rububiya, daa di leen koy yeyee, maanaam teg ko seen kaw. Fii sunu borom di fàttali nit ñëpp xéewalam mu jëfandikoo nag Allah, nga xam ni la ca gën a fees mooy uluhiya. Mu mel ni daf lay bàyyiloo xel ne ki la defal xéewal yii ngay bénéfice diggante asamaan ak suuf. Xéewal yi ci jaww ji, ci jéeri gi, xéewal gi ci géej gi, waaw, xéewal yi ci biir suuf, yooyee yépp ngay jëfandikoo di ko tàqamteku mooy ki nga war a jaamu. Foofu nag kon mu daal di koy tudd direct, waaw, mu nekk orientation boo xam ni direct la, du ilzam. Mu ne kon fàttaliku leen xéewal yi nga xam ni ki leen ko defal mooy Allah, ay xéewalam la kat, te xéewalam yooyee alaykum mi ngi sotteeku ci seen kaw. Seetal loolu, xéewal yooyee mi ngi sotteeku ci seen kaw. Borom xam-xam yi di wax naan xéewal ñaari façon la, xéewalu àdduna ak xéewalu diina. Ñaar yépp gis nga ko ca kaw lay bawoo di wàcc. Xoolal taw mi nga xam ni bu wàccee li dee woon ci suuf dundaat fan lay jóge? Ci fi ñu tiim ñun ñii di mbindee fi. Alquran mii di waxyu fan la jóge? Fi ñu tiim ñun ñii di mbindee fi. Kon gis nga alaykum xéewal yee sotteeku seen kaw. Mu ne hal min xaaliqin gayra allahi yarzuqukum, hal min xaaliqin gayru allahi yarzuqukum, moo ndax am na keneen koo xamante ni nii aji sàkk la ay mbindeef, koo xam ni dafa bind ay mbindeef ku bokkut ak yàlla ku leen di wërsëgal? Moo ndax am ngeen ko wërsëg woo xam ni nag min asamaai wal ard, day bawoo ci asamaan ak suuf, ndax am na keneen? Gis nga ko, moo ndax am na keneen koo xam ni moo yor seen wërsëg, di leen defal wërsëguk àdduna, di leen defal wërsëguk alaxira. Gaa ñi nag essayé nañ jéem a détourné attention nit ñi ci bëntu wërsëg. Waaw, créé teg benn doctrine boo xamante ni nii day mel ni ñoom ñoo yor wërsëgi jaam yi di ko séddale. Li nga xamante ni mooy ndàbbi suuf ñu fexe ba teg ci loxo, waaw, buñ la ko génneelul doo am ku la ko génneel. Li nga xamante ni mooy wàllu mone xaalis ñu teg ci loxo, ñoom ñooy définir mone yépp. Mone bi am doole ñoo koy définir, mone bi néew doole ñoo koy définir, mone bi nga xam ni moo war a nekk référence ci àdduna bi yépp ñoo koy définir. Ak yeneeni mbir. Loolee da ngay gis ñoom dañ koy teg ngir lan? Ngir nit ñi seen xol nañ ko doon wékke ci yàlla, nañ doon war a yaakaaree yàlla, nit ñi jël loolu joyal ko jëme ko ci ñoom. Bu ko defee nag bu boobaa ñu profitoo ci xalaatin yañ bëgg a gëmloo nit ñi, ñu joxaale leen ko. Waaw, ndéem ñoo yor sa économie, yor sa sécurité, yor sa nangam ak nangam ak nangam, ñu ne la bu boba tamit ah boy jangale jangaleel ni del jangaleel li waaw bu sol joté sax ñu ne def len dank ñun dinañ recruter ay nit yo xamanteni dinañ len jox ñom ñu nek ay référence ci solo ñu xamal len nan ngeen wara solo ainsi de suite bu ko defé djublu way fofu moy jema fété nit ñi fi len yalla fété té ñom bindu ñu kenn sakku ñu kenn dañuy dé ni ngay déwé dañuy dé ni ngay déwé wayé dinañ fexé ba ërtël la xoxotal la xognoñal la ba nga di len jaamu di daw seen ginnaw nip jaam xam nga ay jamono sax fessaloon nañ ko ñew fekk nit ñi ñuul ni jappalen ne len yeen ay jaam ngeen ndax lan ndax da ngeen ñuul kon ñew len nek suñu jaam di ñu leggeyal forcer ko nit ñi ñuul waye dem nañ ba xam ni loolu mën ta wey legi nak xetuk jaamu gogu ñu fexé indi ko ci geneen anam go xamanteni ni yow do ko yépp da ngay top seen ginnaw di len jaamu sa jeunesse la ci gëna am solo la ci gëna deugër nga jox len ko sa activité sa énergie lepp la ci gëna am solo nga jox len ko duñ la bayyi loolul bo démé bañ né retraité nga manam kenn soxlaatu la ñu wacce la nak nga ñew ci jakkaji nak commencé nak indi problème ci jakkaji jakkay yeup presque retraité yi ñofay indi problème ñoo fay nek di xex ak gone yu ndaw yi julli ci bon en quelque sorte xétu iñan la xétu soxor la bo xamni tay buñu gisé jeune bi di ñew di jaamu ci yalla té ñom seen jeunesse ñu joxon ko ay mindeef ni ñom dañuy am kiñaan bu jog ci seen xol duñu mëna supporter lool le fait que jeune bi tay bëgg libéré wu dox doxin wako yalla moy lan nit ñepp jaami yalla la man sumay jaamu yalla lay jaamu suma waré lijeenté sama mbiru aduna nak wërsegug aduna guma wara am du tax may jaamu keneen kon bu julli joté damay julli ci du yow ya may téré julli waw employé la liggéey liñ sékk liggéey bi fofu la yam bu jaamu yalla joté dama koy def du yow ya makoy téré donc jeune bi di ñew ci jakk ci ñom ñu gis né amuñu won loolu gis nga defal nu nañ len ay raxas bo xamni dañ ko raxason seen xel ba occuper len xoxatal len xognoñal len tital len gis nga ko ma nga donc lolu système aduna bi la tay lu jara bayyi xel la bouleversement yu bari yi nga xamanteni ni tay day xew mo xam économique wala sécuritaire wala lu meuna doon tay luñu toggu la ba mu ñor xomb waaw crise économique yi fi jaar yépp ay nitoko toggu ko ba mu ñor xomb ñu xelli tek mu jur ñom ñu bénéficier wu ci gën ci gagner gën ci renflouer sen caisse gën ci yok da nga yaakar terrorisme bi ngay deg ni tay ñu jël ko bëgg ne jullit ñi ay terroriste lañ da nga yaakar loolu dañoo jekki jekki rek génné ko luñu togg la bam ñor xomb ñaata yon la wax ne terrorisme dafa am ay avantage économique ñaata yon la ko wax mais les armes que ñi nga xamanteni ni ñang koy défar arme yoy ñu défar il faut ñu jaay ko nit ñi légui bu fekké ñepp ñi ngi wax jamm kuy jënd arme bi bako day non da ngay jënd arme pour sa sécurité wax joju tay dafa sappi dafa sali ci nopp nit ñi sa sécurité pour japp sa ci jar na nga jënd char de combat pour japp ay sacc japp sa ci jar na ngay jënd bombe atomique légui kon ñom buñ défé ray bombe atomique kuñ koy wara jaay des armes de destruction massive pour nga japp ben sacc jar na lolu nga génné arme de destruction massive soté ko muy ay toké donc xamnañ ni discours bobu ça tient plus ay jëndal arme pour sa sécurité. Donc da ngay comprendre deugantane, da ngay comprendre deugantane ñan ñoy terroriser le monde, ñan ñoy les vrais terroristes. Donc bénéfice yoy ñuy tirer ci vente d'armes bi, et pourtant ñom ñoy yëkëti waat après feulé taxaw nak sol ay costume wex drapeau wex nan la paix dans ce monde, la paix dans ce monde, alors que seeni usine ñom ñoy produire des armes de destruction massive. La paix dans ce monde, alors que yenay jël bombe atomique dor ko Hiroshima, dor ko Nagasaki, nga xamni garap sax mënu fo won sax pendant des années, ñu né la paix dans le monde. Mais kan mo wara mëna gëm, ban façon nit mo wara gëm li? Lu doy war mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram, ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq, gindiñu yeñu xamal ñu. Yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ci hadith bo xamni Bukhari ak Muslim dañ ko genné, muy hadith Muawiya radiyallahu anhu. Yonent bi taxaw ci kaw minbar khutba, Muawiya ba muy jangale hadith mu taxaw ci kaw minbar khutba, mune man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin, ki yalla bëggal lu baax daf lay mel compréhension, deg deg deg degu dina. Lolu boko amé rek leppay leer, sa mbiru dina day leer, sa mbiru aduna day leer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.